düştüğünden, bir yar sevdim köyünden, yastığı kuş düğünden, bir yar sevdim köyünden. O yara meyil verdim, o yara meyil verdim, ölüyorum derdinden, vayle vayle vayle. O yara meyil verdim, o yara meyil verdim, ölüyorum derdinden, vayle vayle vayle. Etrafı tepe, kar yağar serpe serpe. Siirt etrafı tepe, kar yağar serpe serpe. Yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim, hem güzel hem körpe, vayle vayle vayle. Yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim, hem güzel hem körpe, vayle vayle.